chanu natipasa Yesu Kristu mwana wanu kuzatipela kamba kama chimo atu. Aleluya kwa inu Mesaya, aleluya kwa inu Mesaya, aleluya kwa inu. Fire, fire, holy, fire, fire, holy.